الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار فعظم بما عظم الله به درزان الإسلام يتقزني لأمام الله سبحانه وتعالى ليتقزا خطبيت عليه بإذن الله وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى بمشيئته سبحانه خطبيت عليه لتكون باب عنوان فعظم يتقزني ما عظم الله به يلي أمام الله سبحانه وتعالى ليتقزا وهي مواسم الخيرات نايل يا لأمايو لمسين يا خير نايل لمسين يا خير هذا تلكم الفضل هذا لفضل من الله تبارك وتعالى ونعمة هذا لفضل استقاذك الله سبحانه وتعالى ننعمة مواسم الخيرات مسيم يا خير فضل من الله ونعمة لفضل ما يتقيق الله سبحانه وتعالى كذلك لنعمة يتقيق الله سبحانه وتعالى وهي نقبيني فعظموا يتقزيني ما عظم الله به يلي أمايو الله سبحانه وتعالى عليها تقوزا قال قتادة ابن الدعام السدوسي البصري رضي الله عنه على سيمة التابع الجليل قتادة ابن الدعام السدوسي البصري على سيمة إن الله اصطفى صفايا من خلقه وهيك الله سبحانه وتعالى أمجموع ولوصافي كتك دمناك أمجموع وتهولي كتك دمناك أمجموع ولأمال قبورة كتك دمناك واصطفى من الملائكة رسلا لأك جموع كبتية ملائكة أقفان بآبية ملائكة نيو أقوى جمع أقفان جبريل عليه الصلاة والسلام ويهي نيو كيونغوز وملائكة وتي ومن الناس رسلا لأك جموع kupitia watu vile vile akachagua mjumbe akamfanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam huwa ndio mtume kiongozi wa umma huo wastafa min alkalam dhikrahu na Allah akachagua katika maneno utaji wake Allah subhanahu wa ta'ala akachagua maneno maalum ya kumtaja yeye Allah tabarak wa ta'ala sio kila mtu anaweza kumtaja Allah kwa yale ambayo yanotamaniwa na nafsi yake bali kuna maneno maalum ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyachagua kupitia katika kitabu chake kadhalika kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akayafanya hayo kuwa ndio dhikrahu kuwa ndio kumbusho wa kumkumbusha kwa kumkumbuka yeye kuwa ndio tajo wa kumtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala wastafa min al-ardh masajidi na Allah akachagua katika ardhi akachagua misikiti zikawa ndiyo nyumba zake. Kwa hiyo kila Muislamu unapoona katika sehemu ya ardhi pembejengwa msikiti, fahamu kwamba hiyo ni sehemu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameichagua kuwa ni msikiti, kuwa nyumba yake, atajue yeye hapo, akumbukwe yeye hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastafa mi min ash-shuhur, na Allah akachagua katika miezi shahru Ramadhani, akauchagua mwezi wa Ramadhani akaufadhilisha akaufanya kuwa ndio bora kuliko miezi yote. Wa ash-shuhur al-hurum, na vile vile Allah akachagua katika miezi ile miezi mitukufu minne akaifanya kuwa ni bora kuliko miezi mingineyo iliyokuwa imebakia. Wa astafa min al-ayami, na Allah akachagua katika siku zile siku saba katika wiki yaumal jumaa, akaichagua siku ya Ijumaa akaifadhilisha kuanzia Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, katika siku zote hizi saba Allah akaichagua akaifanya siku ya Ijumaa kuwa ndio siku ambayo ilikuwa bora, kuwa ndio siku ambayo yenye fadhila kuliko hizi siku nyinginezo. Wastafa min al-layali, na Allah akachagua katika misiku Lailatul Qadri, akachagua usiku wa Lailatul Qadri akaufadhilisha akaufanya kuwa ndio bora kuliko misiku yote mingine ambayo ilikuwa imebakia. Kwa hiyo fa'adhimu, yatukuzeni, ma'adhamallahu, yale ambayo aliyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ta'dhima al-umuri, kwa sababu jambo la kutukuza mambo, bima'adhamallahu bi, kwa yale ambayo aliyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala, inda ahli al-fahmi wal-aqli, jambo hilo linapatikana kwa watu ambao wanajifahamu mambo, kwamba haya Allah ameyatukuza, si bure tu kuyatukuza, yana hadhi haya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyatukuza. Basi watu wenye fahamu, wenye akili, huwa wanakimbilia katika kuyatukuza hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyatukuza, kwa sababu kufanya hivyo, jambo hilo linapelekea ndani ya moyo usafike, ndani ya moyo kufike katika pahala ambapo kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema, wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, kwa hakika yule ambaye, na yule ambaye mwenye kuyatukuza yale ambayo aliyatukuza Allah, matukufu ya Allah, jambo hilo ni katika jambo ambalo lilokuwa na takwa ndani ya moyo, ni jambo ambalo linapelekea mtu awe na hofu ya kumogopa Allah, linapelekea mtu aweze kutekeleza maamrisho ya Allah, linapelekea mtu aweze kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale pengine Allah anasema, wa man yu'adhim hurumati llahi, na yoyote mwenye kutukuza matukufu ya Allah, mwenye kutukuza yale makatazo ya Allah, fa inna wa man yu'adhim hurumati llahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbihi, na yoyote mwenye kutukuza yale ambayo yalikuwa matukufu ya Allah, yale ambayo Allah aliamrisha akayatukuza kuatekeleza, na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokataza yeye akawa mwenye kukatazika nayo, fa ila fa huwa khairun lahu, basi kufanya hivyo ndio bora kwake yeye mtu huyo, inda rabbihi, mbele ya Mola wake. Akiyafanya hayo yeye anakuwa na panda daraja mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tufahamuni, sisi hivi sasa tupo katika miezi mitukufu, na hii huu mwezi ambao tulikuwa tuko nao sisi ni mwezi wa Dhulqaada, ni mwezi ambao Waswahili sisi tumezoea kuita mwezi wa mfungo pili, pamoja na kwamba huu ni mwezi wa 11 katika miezi ya Kiislamu, na mwezi wa 12 ukitoka huu unaingia mwezi wa Dhulhijja. Yote hii ni katika miezi mitukufu, lakini wengi katika Waislamu wapo katika mghafala ambao ulikuwa mkubwa sana, wao hawajui sasa wapo katika msimu gani katika misimu ya khairati, au wao hawajui sasa wapo katika kipindi gani katika vipindi vya khairati. Lakini katika ile miongo ya kidunia, kwamba siku za mvua, siku za jua, wao wanakuwa wanazifahamu hizo, kwa sababu wana mambo yao maalum. Lakini katika mambo ya kujidhurisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamekafirika, hawajui kwamba wako katika msimu gani katika misimu ya khairati, ili mtu akafanya bidii ya kujidhurisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni miezi mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza katika kitabu chake, pale ambapo aliposema, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah, wa hika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, 12 shahran fi kitabillah, kan hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqa as-samawati wal ardi, tangu ile siku Allah aliumba mbingu saba na ardhi, minha arba'atun hurum, katika miezi 12 hiyo ndani yake kunapatikana miezi minne ambayo ilikuwa ni mitukufu. Dhalika ad-din qayyim, hiyo ndio dini ambayo ilikuwa ya sawa, hiyo ndio dini ambayo ilikuwa imara, hiyo ndio dini ambayo ilikuwa madhubuti. Fala tadhlimu fihi illa anfusakum, basi Allah anasema msije mkadhulumu nyinyi Waislamu katika miezi hiyo nafsi zenu, mkafanya dhulma za kujidhulumu nafsi zenu, mkayaendea yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyowakataza. Waqatilul mushrikina kaffa, na Allah kaendelea kumalizia maneno akasema wapigeni vita washirikina, hakikisheni kwamba washirikina mnawatoa katika shirki zao, mnapambana nao mpaka muhakikishe tauhidi ya kupendeshwa Allah subhanahu wa ta'ala imeenea katika miji, katika vijiji, katika mitaa, katika majumba. Tauhidi ya kupendeshwa Allah ndio ambayo ilichukua nafasi. Kama yukatiluna kumkafa, kama vile ambavyo washirikina hawalali usiku, wanapambana na nyinyi watu wa tauhidi ili msuharibie mambo yao, wanahakikisha kwamba tauhidi ni yenye kutoweka. Kwa hiyo na nyinyi ikiwa mmejiweka katika upande wa tauhidi, hakikisheni mnawapiga vita washirikina. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, na wala msije mkaingia hofu mkasema kwamba hawa watu wa shirki bana wakifanya shirki zao sisi itadhuru. Allah anakwambieni wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, fahamuni tena kweni na elimu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na wale wenye kumwogopa yeye, yupo pamoja na wale ambao wenye takwa, mwenye takwa siku zote hawaogopi kiumbe miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hii miezi minne mitakatifu vile vile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameielezea katika hijjati alwada, katika ile hija yake ya kuaga, kutoka na hadithi ambayo alisimulia al-Imamu al-Bukhari, kadhalika alisimulia al-Imamu Muslim, na vile vile akasimulia al-Imamu Ahmad fi musnadihi, katika musnad yake, min hadithi ya Abi Bakr radhiyallahu anhu, kutoka na hadithi ya Abu Bakr radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekutubu katika hija yake, fakala akasema ala tambueni, katika baadhi ya riwaya imekuja ayuha nasu, enyi watu, inna zamana kad istadara ka hayati, fahamuni kwamba zama zimezunguka zinakwenda katika ile hiya yake kama vile ambavyo zilivyopangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akaendelea kusema akasema hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 tangu ile Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi. Baadaye akasema katika baadhi ya riwaya akasema mwaka una miezi 12, mwaka una miezi 12, miongoni mwa miezi hiyo ni miezi minne mitakatifu. Baadaye akasema thalathatu mutawaliyatu, miezi mitatu ni yenye kufuatana. Akaitaja mwezi wa kwanza ni mwezi wa Dhulqaada, ambao sisi Waswahili tumezoea kuita mfungo pili, pamoja na kwamba huu ni mwezi wa 11. Akasema wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12, ambao sisi tumezoea kuita mfungo tatu, wa Muharram, na mwezi wa Muharram ambao huo ni mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu, lakini sisi tumezoea kuita mfungo nne. Baadaye Mtume akasema wa Rajabu Mudhar, na Rajabu Mudhar baina Jumada wa Shaabani, na Rajabu ambao ni mwezi wa saba katika ile system ya Uislamu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipangia, lakini sisi tunaita mfungo kumi. Hii ni miezi mitukufu ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameitaja. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza hii ni siku gani, maswahaba akasema Allahu wa rasuluhu aalam, wakasema mpaka tukadhania kwamba hii siku ataitaja kwa jina ambalo lilikuwa sosu yake. Akamwambia kwani hii si siku ya kuchinja? Maswahaba akamwambia ndio, ewe mjumbe wa Allah. Baadaye akawauliza tena huu ni mwezi gani, maswahaba akasema Allahu wa rasuluhu aalam, Allah na mtume wake ndio ambao wenye kujua. Mpaka sisi tukadhania kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atataja kwa jina ambalo lilikuwa sio lake, kutoka na kile kinyamazo ambacho alichokuwa amekinyamaza. Baadaye akawaambia kwani huu si mwezi wa Dhulhijja? Akawaambia ndio, maswahaba akasema ndio, ewe mjumbe wa Allah. Baadaye akauliza tena sisi huu ni mji gani, wakasema Allahu wa rasuluhu aalam, Allah na mtume wake ndio ambao wenye kujua. au Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza, maswahaba akasema mpaka tukadhania kwamba atataja kwa jina lililokuwa sio lake. Akasema, je, huu sio mji wa Banda, sio mji wa Maka? Akamwambia, ndio, ewe mjumbe wa Allah. Baada ya hapo ndio akawaambia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akawaambia, ala tambueni, fahamuni, jueni, inna dimaakum, kwa hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa ahsibu qala. Rawi wa hadithi anasema, na likadhania kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, wa aradakum, na heshima zenu, alaikum haramu, jueni vitu hivi ni haramu, jueni vitu hivi kwamba vimetukuzwa, kwa hurmati yaulikum hadha, fi shaharikum hadha, fi baladikum hadha, fahamuni kwamba vitu hivi vimetukuzwa, si halali watu kumwaga damu, kwa sababu mtu akimwaga damu anakuwa amefanya jambo la kudhulumu, na akidhulumu mbele ya Allah atakuwa ana adhabu ambayo ni kubwa. Kadhalika watu kuchukuliana mali zao ni jambo ambalo limekatazwa. Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza jambo la kuona waja wake wanachukuliana mali katika njia ambayo ilikuwa si halali, kadhalika kuvunjiana heshima. Mambo haya yamekatazwa, ndio Mtume akawaambia mambo haya kwenu ninyi ni haramu. Mambo haya yametukuzwa kama vile ambavyo ilivyotukuzwa mwezi huu, kama vile ambavyo ilivyotukuzwa mwezi huu, kama vile ambavyo ulivyotukuzwa mjweni huu. Bali akamwambia, la tarjiu ba'da dhullala, fahamuni, jueni, msije mkarejea baada yangu mimi mkawa ni wapotofu mkapotea. Yadhribu ba'dhukum riqaba ba'd, ikawa mmoja wenu anapiga shingo ya mwingine katika kudhulumu, katika kumwaga damu, katika kuwaonea wengine. Haya ni mambo ambayo yalikuwa ni mabaya sana. Fasatalqawna rabbakum, na nyinyi mtakuja kukutana na Mola wenu. Fayasalukum, atakuulizeni min a'malikum, kutokana na yale matendo yenu. Kwa hiyo fahamuni ndugu zangu Waislamu kwamba haya ni miezi iliyokuwa mitukufu, Allah ameitukuza, na sisi inatakikana tuitukuze miezi hii ili tuwe katika hali iliyokuwa nzuri. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى amemalizia katika maneno yake alipokuwa anaelezea hii miezi mitukufu, akasema, wa'lamu, natambueni, anna Allaha ma'al muttaqin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao wenye kumwogopa yeye, yuko pamoja na wale ambao wenye kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na wakaacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuttaqun, wale ambao wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina raqabu Allah fi jami'i harakatihim wa sakanatihim, ni wale ambao wenye kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zao zote. Ikiwa wako pamoja na watu, basi wao wanamchunga Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa wako peke yao, hakuna yote ambaye anamuona, basi anamchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio wenye sifa ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahallu, na wakahalalisha, ma ahalla Allah, yale ambayo aliyohalalisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haramu, na wakaharamisha, ma harama Allah, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameharamisha. Na wastaaddu liyaumir rahili, na wao wakawa wapo limwenguni kwa lengo maalum la kujiandaa na ile siku ya kuondoka, siku ya kiyama. Hawa ndio ambao wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakiwa na sifa kama hizi, wao ndio wataweza kupambana na washirikina, wao ndio wataweza kuyatukuza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyowatukuza. Wema ambao walikuwa wametangulia ilipoingia miezi hii mitakatifu, hali zao huwa zinabadilika, hali zao zinatofautiana na zile hali ambazo walizokuwa kabla kuingia miezi hii mitakatifu. Utawakuta katika swala wao ni wenye kukimbilia, utawakuta katika mambo ya khairati wao ni wenye kufanya bidii hizi na zile kuhakikisha kwamba wanachuma kheri nyingi katika hii misimu ya khairati. Sisi hivi sasa tupo katika mwezi 14 katika mwezi huu wa Dhulhijja, katika mwezi huu wa Dhulqaada, na imekwisha kupita masiku mengi hapa mpaka kufika mwezi 14. Ndani yake katika mwezi huu mtu anaruhusika akafunga zile funga ambazo kwa zimethibiti, nazo ndio zipi funga ambazo kwa zimethibiti ndani ya mwezi huu? Ni siku ya Jumatatu, ni siku ya Alhamisi, masiku meupe, au hata ukafunga funga la Abdullahi Daudi, ukafunga siku ukawa unafungua siku, ili wewe kujitofautisha na zile siku ambazo zilikuwa kabla ya kuingia mwezi huu. Kadhalika mwezi unaofuata vile vile ni katika miezi mitukufu. Kwa hiyo wewe waruhusika ili ukafunga lile 10 la mwanzo na siku ya Arafa, au ukafunga siku ukafungua siku, lakini ikifika katika siku ya sikukuu ni haramu kufunga na kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mambo ya khairati. Kama ulikuwa umezembea katika kuhudhuria sala za jamaa, ukafanya bidii ukahudhuria katika sala za jamaa. Kadhalika kama ulikuwa umezembea ukawa wewe sala za sunna uswali baadia kablia, si mwenye kuswali rakaa mbili baada ya udhu, si mwenye kuswali tahiyatul masjid, si mwenye kuswali au sala ya dhuha, si mwenye kuswali au sala ya usiku, si mwenye kuswali, wewe sasa zindukana, kuwa macho, kuwa makini, kuwa ni mwenye kutekeleza hizi sala za sunna, zitakukurubisha na zitakupandisha daraja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na zikikupandisha daraja mbele ya Allah, ukafika kwa Allah, hali ya kuwa daraja yako ni kubwa sana, kuanzia hapa duniani ukinyanyua mikono yako ukimwelekea Allah ukamuomba shida zako, basi inakuwa nyepesi Allah kukubaliwa, inakuwa nyepesi Allah kukubalia dua zako. Lakini ikiwa umezembea katika masiku kama haya, ilikuwa miezi katika miezi ilikuwa mitukufu, na ukawa mtu mwenye kuendelea na maasi haya na yale, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuweka mbali kuliko ulio mbali wa mashariki na magharibi, kwa sababu kila mtu anapozama katika maasi hususan katika miezi hii, ndipo ambapo anapokuwa mbali mtu huyo na jambo la kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana maulama wakasema Allah Subhanahu wa Ta'ala amehusisha hii miezi mitukufu kwa kuitaja na akakataza dhulma ndani yake, tashrifa laha, kuonyesha kwamba Allah ameitukuza hii miezi. Wa ingana dhulmu malihiyu anhu fi kulli zamani, ijapokuwa jambo la dhulma limekatazwa katika kila zama, lakini mtu akafanya maasi akajidhulumu nafsi yake katika miezi hii, basi maasi yake yanakuwa ni makubwa sana, makosa yake yanakuwa ni makubwa sana kuliko akiyafanya katika miezi mingineyo. Lakini ya mtu waasi akiwa kashazoea maasi na akawa ni mwenye kuendelea katika maasi, kwanza hana habari hasa kwamba sisi sasa tupo katika mwezi gani, hajui kabisa yeye. Anajua kwamba kuendelea na maasi yake, kumbe anazidi kujiteketeza, anazidi kujiangamiza. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula, atuepushe sisi kutokana kila maasi, na atupe nguvu ya kuweza kumtii yeye, atupe nguvu ya kuweza kujielekeza kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyudhalika walqadiru alayhi. Allahumma kullana wa la taqul alayna wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rafa'na wa la tadana wa ansurna wa la tansur alayna wa ansurna wa la tansur alayna. Allahumma ij'alna min alladhina yu'azzimuna sha'air Allah. Allahumma ij'alna min alladhina yu'azzimuna sha'air Allah. Amin amin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.